kolejnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Kolejne dane epidemiczne przynoszą zauważalny wzrost liczby zakażeń koronawirusem względem zeszłego tygodnia. W tym serwisie także o powodach, dla których odwołano dzisiejsze posiedzenie sądu w sprawie Barbary K., prokurator prowadzącej sprawę Amber Gold. Sejm za wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Lewica i Koalicja Obywatelska złożyły wnioski o zniesienie tego stanu, ale nie uzyskały one większości w głosowaniu. Sejmową debatę na ten temat śledził Mariusz Pieśniewski. Zarówno prezydencki minister Paweł Soloch, jak i premier Mateusz Morawiecki mówili, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było konieczną odpowiedzią na prowokację reżimu Aleksandra Łukaszenki. To jest próba naruszenia integralności państwa polskiego, suwerenności naszych granic. I na to pozwolić nie możemy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił o informacjach naszych służb o zmasowanej akcji ściągania migrantów na granicę. Nasze służby zidentyfikowały w ostatnich tygodniach 46 samolotów z Iraku na Białoruś. Ale opozycja krytykowała stan wyjątkowy. Nie wymaga stanu wyjątkowego. Mówił Tomasz Siemoniak z KO. To wstyd. Dodał Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nie jesteście w stanie sobie poradzić z prowokacją dyktatora Łukaszenki. To, co zrobili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, to tak naprawdę wielki wstyd. Odpowiadał premier. Wnioski opozycji w głosowaniu upadły. Poparło je tylko 168 posłów, przeciwnych było 247, a 20 wstrzymało się od głosu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rozpędza się czwarta fala pandemii. Minionej doby potwierdzono w Polsce 183 zakażenia koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Są to dane weekendowe, ale w porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych infekcji zauważalnie wzrosła, podkreśla dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzisiejsze dane odzwierciedlają stan potwierdzonych przypadków zakażeń z niedzieli. Brak zgonów to tutaj sprawa, tak jak mówimy zawsze, o charakterze administracyjnym. Niestety pewnie one faktycznie miały miejsce, natomiast będą odnotowane w dniu jutrzejszym w statystyce. Natomiast jeśli chodzi o zakażenia, no to mamy wzrost 20-kilkuprocentowy w stosunku do poprzedniego tygodnia. W pełni zaszczepionych jest w naszym kraju prawie 19 milionów osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Na wniosek obrońców oskarżonej Sąd Rejonowy w Elblągu odwołał zaplanowane na dziś posiedzenie przeciwko Barbarze K., prokurator prowadzącej sprawę Amber Gold. Sąd miał rozważyć możliwość umorzenia postępowania. Nowy termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony. To Sąd Najwyższy skierował tę sprawę do Elbląga. Na początku tego roku trafiła tu jej obszerna dokumentacja i wszczęta została procedura. To 6 tomów akt oraz 24 tomy załączników. Wyjaśnia sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu. Bezpośrednio po wpłynięciu sprawa została zarejestrowana w repertorium. Następnie sprawę skierowano do systemu losowego przydziału spraw. Został wylosowany sędzia referent. Sędzia zapoznał się z dokumentacją i wyznaczył termin pierwszego posiedzenia, które zdecyduje o dalszym przebiegu sprawy. Teraz na wniosek obrony, która wniosła o jego przełożenie, musi znaleźć nowe. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Prokurator Barbara K. zajmowała się sprawą Amber Gold przez 3 lata. Prokuratura stawia jej zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Na koniec jeszcze apel episkopatu. Kardynał Kazimierz Nyczy zachęca do śledzenia uroczystości beatyfikacyjnej kardynała Wyszyńskiego i Matki Czackiej przez media. Metropolita Warszawski zaznaczył, że 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie mogło być 7 tysięcy zaproszonych wcześniej osób. Taka jest natura tej beatyfikacji pandemicznej, że tak powiem. Ona ma być godna, będzie godna, ma być skromna na miarę pandemii. Tam się dostaną ci, którzy dostali przez podział decyzjalny w Polsce karty wstępu, żeby zachować te warunki, które są konieczne do zachowania. Natomiast ta beatyfikacja dzięki Wam, radiu, ma być beatyfikacją medialną. Złączmy się duchowo w tej godzinie, w niedzielę o 12. Dodajmy, że w związku z nadchodzącą uroczystością beatyfikacyjną prymasa tysiąclecia Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis dostępny pod adresem wyszyński.polskieradio.pl. O kardynale będzie dziś także mowa w Klubie Trójki po godzinie 22. To już wszystkie informacje w tym serwisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kraków na początek. W Tauro na arenie od 20.30 nasi siatkarze grają w Mistrzostwach Europy z rodakami naszego trenera Witala Heinena, Belgami. Mecz ogląda Kuba Niziński. Halo Kuba, jaka sytuacja na boisku i na tablicy wyników? Punkty dla Belgów. Drugi set 5-4. 6-4 prowadzą teraz Belgowie, ale pierwsza partia wygrana przez biało-czerwonych 25-18. Momentami Polacy w bloku grający wyśmienicie. Ciężko było się w tej pierwszej partii Belgom przebić przez ten mur biało-czerwonych, a dzisiaj Vital Heinen wrócił częściowo do tego składu z meczu z Serbią. Przypomnę, że wczoraj dał pograć zawodnikom z drugiego planu od początku spotkania, a dzisiaj znowu w wyjściowym składzie Wilfredo Leon między innymi i także Michał Kubiak. Chyba dzisiaj Polacy chcą szybko skończyć to spotkanie na trybunach Tauron Areny Kraków. Dzisiaj znowu mnóstwo kibiców, prawie w pełni ta hala wypełniona kibicami i to słychać, i to czuć, bo tutaj jest bardzo gorąco. Piąty punkt zdobyty przez Polaków w tym drugim secie. Biało-czerwoni przegrywają 5-6. Dziękuję. Z Tauron Areny relacjonował Kuba Niziński. Kraków zamieniamy na Nowy Jork i niestety to będą złe wiadomości tenisowe. Iga Świątek w dwóch setach 6-7 i 3-6 przegrała ze Szwajcarką Belindą Bencic w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open i odpadła z dalszej rywalizacji. Wynik nie oddaje dramaturgii tego meczu, mówi tenisowy ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor. Było bardzo blisko. Rzadko się spotyka takie tiebreaki trwające powyżej 22 minut. Było 14-12 dla Szwajcarki. Po drodze Polka miała piłki setowe, ale Belinda Bencic też nie wygrała od razu za pierwszym podejściem, więc to wszystko ten tiebreak równoważył. Ciężko się podnieść po takiej przegranej. Trochę czasu zabrało Idze, żeby weszła na te swoje normalne tory, do takiej gwałtownej, intensywnej wymiany. Jakiś mały, delikatny kryzys. Świetnie to wykorzystała Szwajcarka, bo jest doświadczona. W tym roku gra świetnie. Wygrane igrzyska w Tokio. To dodało jej ogromnej wiary we własne możliwości. Sama to powtarza na każdym kroku. Po tenisie jeszcze pływanie i deklaracja Otylii Jędrzejczak, jedynej polskiej mistrzyni olimpijskiej w tej dyscyplinie, że będzie kandydowała w najbliższych wyborach na stanowisko prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Wybory odbędą się pod koniec miesiąca w Spale. Serwisowo o sporcie dziś jeszcze po 23. Z kolei z Kubą Nizińskim połączymy się za godzinę w serwisie. A teraz parę słów o pogodzie. Na terenie całej Polski ta noc zapowiada się bez opadów. Ranek zaś, jak oceniają synoptycy, przywita nas rześkim powietrzem, zwłaszcza na wschodzie. Wtorek zapowiada się przyjemny i słoneczny. Termometry pokażą 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 22-23 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz ceny w dół w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj na samym wstępie winienem się Państwu wytłumaczyć, a mianowicie cały ostatni miesiąc bąblowałem po tak zwanych wakacjach, w związku z czym wszystkie programy musiały być nagrane wcześniej. W ten sposób niestety do dzisiejszego dnia nie miałem okazji pożegnać Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To piekielne opóźnienie, no ale jak powiadają, lepiej późno niż wcale. Jest to strata przeogromna dla naszego środowiska i powiedziałbym nawet pewne zaskoczenie, aczkolwiek Duduś już od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem, no i w ogóle dożył bardzo sędziwego wieku, ale nam się wydawało, że Duduś po prostu będzie żył zawsze. A mam nadzieję, że żyć zawsze będzie w naszej pamięci, bo jakby nie było, to nasz pierwszy z autentycznego zdarzenia jazzman, który wychował całe pokolenia, tłumacząc im w ogóle na paluszkach, na czym jazz polega, dlaczego to do jazzu należy, a tamto nie. No, w ogóle jego zasługi są niepomierne. Pomijam tu już zupełnie dalszy ciąg jego kariery, jego wspaniałe kompozycje do wszelkich filmów i seriali. Ale żegnając go, chciałbym jednak przypomnieć jedno z bardzo, bardzo starych nagrań. Nie potrafię nawet powiedzieć, kiedy je zrealizowano. Prawdopodobnie jest to nagranie z drugiego Sopockiego Festiwalu, czyli rok 57. I nie mam pojęcia, kto Dudusiowi towarzyszy. Ale mamy z całą pewnością Dudusia na sopranie, a ten utwór zwie się Monglow. był Jerzy Duduś Matuszkiewicz, którego już nie ma między nami. Ale widzicie państwo, nieszczęścia sypią się czasami już nie tylko parami, ale wręcz powiedziałbym całą lawiną. I oto przed paru dniami odszedł od nas Janek Borkowski. Sądzę, że o tym już doskonale wiecie i że pożegnała go cała trójeczka, ponieważ lata, nieprawdopodobną ilość lat spędził właśnie pracując w Trójce, ale niezależnie od tego mamy i nasze osobiste, specjalne kontakty, których nie docenić nie można. W ogóle zasługi Janka są niepoliczalne, ale popatrzmy tylko na moją karierę. Po pierwsze, razem startowaliśmy z emisją Trzech Kwadransów Jazzu. Lat temu przeszło już 50. A potem Janek współodpowiadał za powstanie zespołów SPPT Hałturnik czy Grand Standard Orkiestra, a także sprawował pieczę nad wszystkimi nagraniami mainstreamu. Kiedyś będziemy musieli pomówić o tym szerzej. Dziś na świeżo przyznam się państwu, że wolałbym naprawdę więcej sobie tym tematem nie zaprzątać głowy. Za wielu ludzi odchodzi od nas ostatnio. Wróćmy do żywych, wróćmy do tego, co robiłem przez te ostatnie wakacje. Oczywiście zgodnie z tradycją udałem się do Sopotu. Pierwsza rzecz, która mnie troszkę zastrzeliła, to fakt, że nie było już tych niezliczonych codziennych dżemów w nadmorskim ogródku nazwanym Scena. Podobno coś się tam działo jeszcze w weekendy, ale tak się akurat złożyło, że obydwa weekendy miałem zajęte, więc niestety ta przyjemność mnie ominęła. Natomiast odbył się jednak Molo Jazz Festival po rocznej przerwie. Odbył się, nie wiem w jaki cudowny sposób, prawdopodobnie zrobione to wszystko zostało mu minimalnymi środkami, także organizatorzy musieli się oprzeć przede wszystkim o lokalnych muzyków, co nawiasem mówiąc w tym wypadku nie jest błędem, bo przecież uprzytomnijmy sobie, że w Sopocie publiczność składa się nie z mieszkańców Sopotu, a przede wszystkim z przyjezdnych turystów, więc na pewno warto im zaprezentować to, co mamy w Trójmieście najlepszego. A było co prezentować. Nie wiem, czy potrafię państwu to wszystko wyliczyć, bo już mi się w głowie kotłuje, ale na przykład niedawno przedstawiałem państwu nową płytę Marcina Janka i ten program został na Molo Festiwalu przedstawiony dokładnie od początku do końca. Ale był też niesamowity program Jacka Rodziewicza, który za partnerów dobrał sobie Sikałę i Gawdzisa, a więc pierwsza linia zupełnie nieprawdopodobnej jakości. Może trochę mniej efektowne było to tło, niestety bardzo skomputeryzowane i wprawdzie efekt jest taki jak trzeba, ale rzekłbym dość jednostajny we wszystkich utworach, które przecież było nie było różniły się od siebie. Był wreszcie fantastyczny koncert Artura Jurka, czyli miejscowego organisty, który postanowił zaprezentować publiczności najbardziej znane, proste, nieskomplikowane standardy, a w pierwszej linii dobrał sobie dwóch wspaniałych tenorzystów, Darek Herbasz i Tomek Grzegorski, którzy grali te rzeczy bezpretensjonalnie, ale z takim serduszkiem i tak pięknie, że na pewno można było się zdumieć. A do tego jeszcze gościnnie pojawił się w końcu i Piotruś Nadolski, który na trąbce wykonał przepiękne solówki. Było tam jeszcze wielu innych rzeczy, no ale zanim zagonimy się za daleko, może jednak najpierw czegoś posłuchajmy. Mówiliśmy o Marcinie Janku, a więc niech będzie Marcin Janek, ale tym razem nie z całym zespołem, a tylko w duecie z Dominikiem Kisielem przy fortepianie, a ta kompozycja zwie się Asia. Thank you.

I to był przepiękny kameralny duet. Marcin Janek saksofon, Dominik Kisiel fortepian. A wracając do Molo Jazz Festiwalu w Sopocie, nie brakło i tam kameralnych akcentów. Chyba tym najbardziej kameralnym był końcowy występ Sławka Jaskółkę na fortepianie absolutnie solo. No a jak na kończenie imprezy powiedziałbym, że to posunięcie dość zaskakujące. W dodatku akurat lunął potworny deszcz i proszę sobie wyobrazić, że ludzie jak siedzieli przed deszczem, tak siedzieli i w czasie deszczu i słuchali wszystkiego do końca. No, przepiękny widok, aczkolwiek ja ten widok miałem jednak z miejsca, które miało swoje zadaszenie. No i był jeszcze jeden kameralny akcencik, czyli znany nam doskonale gitarzysta Maciek Grzywacz przedstawił tylko trio. Dlaczego mówię tylko trio? Ponieważ równocześnie ukazała się jego piękna płyta w znacznie bogatszym składzie i w zupełnie innym klimacie. Płyta jest dedykowana od początku do końca Wesowi Montgomery i popatrzmy po pierwsze, kto w zespole, a więc poza Maćkiem na gitarze, mamy na tenorze Tomka Grzegorskiego, mamy za fortepianem Kubę Stankiewicza, mamy wreszcie na basie Piotra Kułakowskiego i za perkusją Kubę Grzywacza. Co ciekawe, ten skład można było zaprezentować na Molo Festiwalu, zwłaszcza Kuba Stankiewicz siedział przecież w jednym z pierwszych rzędów na widowni, ale Kubuś nie chciał grać, nie chciał brać udziału jako wykonawca, po prostu dlatego, ponieważ nie było niestety normalnego, porządnego fortepianu, tylko klawiaturka, która dla wielu pianistów jest niestety piekielnym obsunięciem możliwości. Ale tak czy inaczej, posłuchajmy fragmentu z tej przepięknej płyty Macieja Grzywacza. Jest to utwór, który zwie się Montgomeryland Funk. Mm-hmm. To był Maciej Grzywacz grający na gitarze i jego zespół, czyli Tomasz Grzegorski saksofon, Kuba Stankiewicz fortepian, Piotr Kułakowski bas i Kuba Grzywacz za perkusją. Nowiuteńka płyta dedykowana w całości Wesowi Montgomery. No i żeby jeszcze dokończyć sprawy Sopockiego Festiwalu i nie tylko zresztą, ale w ogóle całego pobytu, muszę podkreślić udział Wojtka Staroniewicza, który nie wystąpił z własnym zespołem, a jedynie jako gość, ale wydaje się być w znakomitej formie. No i po festiwalu udało mi się trafić przypadkiem w klubie Boto na niespodziewany koncert, który w zasadzie był jak gdyby ostateczną próbą przed nagraniami zorganizowaną przez Irka Wojczaka, tenorzystę, który kocha wszelkiego rodzaju awangardowe poczynania i raczej stara się specjalizować w muzyce free, a towarzyszy mu Tomek Dąbrowski na trąbce, Max Mucha na basie i Jan Młynarski za perkusją. Muzyka free, jako się rzekło, ale wspaniała, energetyczna, coś takiego, co chciałoby się słuchać. No, może nie do poduszki, ale przy pobudce to już na pewno. No, wtedy chyba człowiekowi przerastałaby energia w nieprawdopodobnych ilościach. Nie mam oczywiście żadnych nagrań, ale być może będę nimi dysponował, ponieważ jako się rzekło, była to próba przed nagraniem i pewnie niebawem ukaże się taka właśnie płyta, na którą składają się tematy z łęczyckiego folkloru. Wspaniale poaranżowane, no a zagrane, jak już powiedziałem, wyśmienicie. Przejdźmy teraz do zupełnie innego rozdziału, a mianowicie tydzień po Molo Festiwalu odbywał się w Iławie Old Jazz Meeting Festival, o którym nawiasem mówiąc już Państwu sygnalizowałem. I tu, na wstępie, jestem absolutnie, czuję się w obowiązku największych podziękowań dla miasta Iławy, które uhonorowało mnie w sposób zupełnie nieprawdopodobny, przyznając swoje honorowe obywatelstwo, za co pozostaję wdzięczny i chyba pozostanę do końca życia, bo to właściwie ja powinienem Iławie przyznać honorowe obywatelstwo gdzieś tam w moim serduszku. Przynajmniej tak do tej pory miały się wszystkie moje relacje z tym miastem, ale dodajmy jeszcze, że również honorowe obywatelstwo otrzymała Ewa Bem, która wróciła po paru latach milczenia na scenę. O tym za chwilę, na razie w ogóle co się złożyło na Old Jazz Meeting w Iławie. Dwa dni koncertowe oparte o dwa big bandy. Pierwszego dnia był to big band Wiesia Pierego Rulki i oczywiście mnóstwo występujących z nim solistów, także program zmieniał się co chwileczka, a drugiego dnia podobna konstrukcja, tylko tym razem wystąpił big band Grzecha Piotrowskiego. Dodajmy charakterystyczną sprawę. W big bandzie Pierego Rulki aż się mieniło od wszelkiego rodzaju weteranów, znanych powszechnie muzyków. Natomiast u Grzecha dominowali ludzie młodzi, z najnowszej generacji. A jednak muzyka była siebie warta w obydwu przypadkach. No więc ja miałem przyjemność zagrać z Grzechem Piotrowskim i oczywiście nie mam znów żadnych nagrań z Iławy, ale jest coś, co można uznać za środek zastępczy. Otóż w big bandzie Piotrowskiego między innymi zasiadał na trąbce Piotr Schmidt, a w tej chwili ukazała się nowa płyta Piotra Schmidta, w której między innymi udział bierze Grzech Piotrowski. No więc mógł grać Grzech u Piotra, mógł grać Piotr u Grzecha. A oczywiście w tle jeszcze to trio wspaniałe, czyli Wojtek Niedziela fortepian, Maciej Garbowski kontrabas i Krzysztof Gradziuk perkusja, a wszyscy razem grają dla nas kompozycję Henryka Warsa Ach, śpi, kochanie. Thank you. Grzech Piotrowski, saksofon tenor, Piotr Schmidt, trąbka, Wojciech Niedziela, fortepian, Maciek Garbowski, bas i Krzysio Gradziuk, perkusja. Nowiutka płyta Piotra Schmidta zatytułowana Successful, tom drugi, to taki przedziwny zbiór, gdzie w każdym utworze gra inny saksofonista, więc warto się na pewno tym zainteresować. A my jeszcze na chwilę wróćmy do Iławy, gdzie nieomal na zakończenie odbył się wspaniały występ Ewy Bem. Jak powiedziałem, po długich latach przerwy Ewa pokazała się znowu na scenie w przepysznej formie, zresztą Boże drogi, kiedyż ona nie byłaby w przepysznej formie. No i od razu zrobiło się raźnie i wesoło. Witaj, Ewuniu, znowuż w naszej gromadce i śpiewaj jak najwięcej. A ja Państwu przypomnę jeden z jej starszych utworków, a mianowicie kompozycję Jacka Mikuły do tekstu Wojciecha Młynarskiego Moje serce to jest muzyk, oczywiście improwizujący. I radzi mi nieraz plan jakiś zrób, cudnie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Krąg ludzi moc, duma co noc nad samotnością swą. Gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast ludzkie serca samotne się strzą. A mnie wciąż gra każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden maestro nie potrafi rady dać. I to była Ewa Bem, która wróciła znowuż triumfalnie na scenę. Pamiętaj, Ewuniu, że od tej pory nie wolno ci nie śpiewać. A my powoli zbliżamy się już do końca programu i na koniec chciałbym zaproponować coś niezwiązanego z żadnymi wakacjami ani improwizacjami, ale nowość płytową przygotowaną przez trio Artura Dutkiewicza, którego no dość dawno już nie słyszeliśmy. Tym razem Artur prezentuje nie tylko troszkę zmodyfikowane trio, w którym grają Michał Barański na basie i Adam Zagórski na perkusji, ale przede wszystkim proponuje też zupełnie inną muzykę niż to, co proponował do tej pory. Jak zwykle zaskakującą i wykonaną bardzo smacznie, a więc na koniec chciałbym, abyście Państwo posłuchali jego kompozycji That's How It Was, a ja już żegnam się powoli. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski.